Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 17 maja, jest 10. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Policja szuka sprawców napadu na nastolatków w Krakowie. Chodzi prawdopodobnie o porachunki pseudokibiców. Budynek państwowej telewizji i radia w Afganistanie zaatakowany, doszło do strzelaniny. Prezydent Trump musi przejść intensywny kurs trzymania języka za zębami. Pisze o tym prasa, a szczegóły za chwilę. Prawdopodobnie porachunki pseudokibiców stały za atakiem na grupę nastolatków w Krakowie. Policja szuka sprawców napadu, w wyniku którego rannych zostało 2 siedemnastolatków. Do ataku doszło wieczorem w alejce przy jednym z bloków w dzielnicy Kurdwanów. Do grupy młodych mężczyzn podjechał samochód, z którego wysiedli mężczyźni uzbrojeni w ostre narzędzia i zaatakowali 2 osoby. Mówi rzecznik krakowskiej policji Sebastian Gleń. W tą alejkę wjechał samochód, w nim było co najmniej 4 mężczyzn, 2 z nich wysiadło, byli w kominiarkach, mieli w ręku ostre narzędzie, jeden z nich siekierę, drugi nóż albo maczetę. 2 nastolatków zostało ugodzonych tymi narzędziami. Jeden z napastników krzyknął hasło o treści kibicowskiej. Napastnicy po tym ataku wrócili do auta, odjechali. Jeden z napadniętych nastolatków ma niegroźne powierzchowne rany przedramienia. Został na miejscu opatrzony przez ekipę pogotowia. Drugiego przewieziono do szpitala, gdzie był operowany. Ma rany cięte obu nóg, ale jego zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Uzbrojeni mężczyźni zaatakowali budynek państwowej telewizji i radia. Do ataku doszło w mieście Jalalabad, położonym przy wschodniej granicy Afganistanu. Jak powiedział rzecznik afgańskiego rządu, do strzelaniny doszło wewnątrz budynku. Dodał, że na razie nie wiadomo, kim są napastnicy, a także co jest celem ich działania. Szef MSWiA Mariusz Błaszczak mówi, że na jutrzejszym spotkaniu w Brukseli omawiane będą kwestie związane z kryzysem migracyjnym. W rozmowach wezmą udział szefowie resortów spraw wewnętrznych państw Unii Europejskiej. Goszczący w radiowej jedynce szef MSWiA krytykował Komisję Europejską, która ponownie zagroziła Polsce pozwem za odmowę udziału w programie relokacji. Mariusz Błaszczak mówił, że kraje zachodnie zaczynały przyjmowanie migrantów od małych społeczności muzułmańskich. Teraz, jak ocenił, próbują przenieść na Polskę koszty kolonializmu. To jest problem zachodu Europy, dlatego że te państwa miały swego czasu kolonie. One korzystały z bogactwa Afryki czy Azji. To są rachunki, które były zaciągane przez tamte państwa, a dziś jest próba przerzucenia spłaty tych rachunków również na Polskę. To jest po prostu nieuczciwe, to jest niezgodne z obowiązującymi regułami. Przypomnijmy, że wczoraj Komisja Europejska ponownie zagroziła Polsce i Węgrom postępowaniem za odmowę przyjęcia uchodźców. Prezydent Trump musi przejść intensywny kurs trzymania języka za zębami. To słowa z dzisiejszego komentarza redakcyjnego brytyjskiego Timesa. Dziennik ostro krytykuje amerykańskiego przywódcę za to, że jak twierdzą media za oceanem, podzielił się z Rosjanami tajnymi informacjami wywiadowczymi w sprawie państwa islamskiego. Ta beztroska zagraża ludziom oraz kluczowym relacjom, ostrzega dziennik, dodając, jest ryzyko, że to podważy długoterminowe układy wymiany informacji pomiędzy Ameryką a jej sojusznikami, układy, na których opiera się zachodnie bezpieczeństwo. Times ostrzega, że sojusznicy Waszyngtonu w NATO i na Bliskim Wschodzie przestaną przekazywać Amerykanom informacje wywiadowcze, jeżeli nie będą mieli pewności, że pozostaną one sekretem. Wojna pana Trumpa z jego własnymi agencjami szpiegowskimi trwa i nie mogłaby być bardziej niepokojąca, ostrzega ponadto dziennik i dodaje, że wszystko to jest częścią szerszego obrazu. Prezydent Trump to niszczycielska siła natury, czytamy w gazecie. Jego dotychczasową władzę charakteryzują niechlujna polityka, prowokujące przechwałki i chaotyczne zarządzanie, wylicza Times. Dziennik podkreśla, że niepokój podziela też wielu republikanów i cytuje senatora Boba Corkera, reprezentującego Tennessee, który ostrzega, to równia pochyła. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. W ostrym tonie piszą też niemieccy komentatorzy. Ich zdaniem w Białym Domu panuje chaos, a Trump jest egocentrykiem, który szkodzi bezpieczeństwu Ameryki i jej sojuszników. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Przeważnie słonecznie, ale miejscami może się chmurzyć. Deszcz się jednak nie pojawi. Najcieplej na zachodzie 23-24 stopnie, w centrum 22, a na Podlasiu 17 stopni. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy do reklamy. Cały dzień na nogach. Obrzęki, ciężkie nogi, widoczne naczynka. Znasz to, prawda? W laboratorium Detramax powstają rozwiązania na ciężkie nogi. Właśnie stworzyliśmy innowacyjną formułę Detramax Plus, która zawiera aż 5 przebadanych substancji. Składniki suplementu diety Detramax Plus wspomagają redukcję obrzęków, zmniejszają uczucie ciężkich nóg i wspierają mikrokrążenie żylne. Wypróbuj skuteczność Detramax. Teraz w atrakcyjnej cenie. Oświadczenia zdrowotne i warunki użycia dla suplementu diety dostępne

Nie wiem jak Państwo, dawno nie słyszałem Jane's Addiction, a teraz jak w każdą środę w naszym programie Mateusz Matyszkowicz. Przodownicy lektury. Okazała się fundamentalna praca Pawła Dunina-Wąsowicza, naszego dzisiejszego gościa. Dzień dobry. Dzień dobry. Ta podstawowa dla polskiej literatury praca nazywa się Polska Biblioteka Widmowa. Pan postanowił zapełnić chyba największą z białych plam polskiej literatury. Trochę to śmieszne. Tak, po prostu pozbierałem książki, które zostały wymyślone przez pisarzy, a nigdy nie powstały. To znaczy, oczywiście znane są przykłady Lema, który i wymyślał książki jako rekwizyty czy części narracji w swoich powieściach, a także wydał doskonałą próżnię, czyli zbiór recenzji z książek zmyślonych. Ale ja postanowiłem podejść do tego kompleksowo. Już wcześniej taki zbiór robiłem bardziej hobbystycznie, natomiast tutaj wyznaczyłem sobie metodologię i uznałem, że z polskiej literatury postaram się wyzbierać jak najwięcej książek nieistniejących. Wyszło mi w końcu około 2000 tytułów. To by zajęło tam około 5 regałów Billi w jednym rzędzie. To dosyć mało, jeżeli porównać z utraconymi zbiorami bibliotecznymi, na przykład z Biblioteką Załuskich, ale jednak zbiór dość potężny i chyba gigantyczna praca, bo to jest tak, że czytając kolejne książki najnowsze i z historii polskiej literatury pan, tak jak inni, gromadzi fiszki, tylko że na tych fiszkach zapisuje nieistniejące książki, które się pojawiły w tym dziele? Trochę tak, na bieżąco czytając. Natomiast wziąłem kilka książek, które były dla mnie przewodnikami. I są, jeżeli chodzi o pozytywizm, młodą Polskę, to w Zabawach Literackich jest szkic Henryka Markiewicza, już nieżyjącego profesora, o polskiej powieści z kluczem. Więc podejrzane do przejrzenia były te nieznane mi książki pisarzy trzeciorzędnych, drugorzędnych, gdzie występowali literaci albo uczeni, którzy jak najbardziej mogli mieć dorobek książkowy. A jeżeli chodzi o PRL, to taką trzecio-czwartorzędną literaturę też już nieżyjący Piotr Kuncewicz opisał w dwóch ostatnich tomach Agonii i Nadziei. Więc miałem pewne przewodniki i wiedziałem mniej więcej, gdzie szukać. Ale oczywiście masa rzeczy wchodziła przy przeglądaniu jakiejś książki w antykwariacie, przy przeglądaniu książek z różnych wydawnictw widm, takich różnych self-publishingów, które są przysyłane do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie i można je sobie pooglądać, bo ci wydawcy w ogóle tych książek nie dają do księgarni. Więc różne sposoby szukania się na to zebrały. A teraz sobie zadajmy takie szczere, być może bolesne pytanie. Czy gdyby te nienapisane książki, a wymieniane w innych książkach, tak naprawdę były napisane i były wydane, to czy historia literatury polskiej wyglądałaby inaczej? Nie. Nie brakuje panu książek, których nie ma? To znaczy, że niektóre z nich chciałoby się przeczytać. Na przykład? Ale, o rany, myślę, że na przykład wiele książek zmyślonych przez Piotra Wojciechowskiego w jego cyklu, takim nadrealistycznym, jak Czaszka w czaszce, czy Wysokie pokoje, czy Harpunnik otchłania. No, myślę jakiego myśliciela, który nazywał się Karol Este. To był tak oryginalny myśliciel, że jego chciałoby się przeczytać. Natomiast oczywiście wiele z tych książek to są żarty, wiele są to po prostu rekwizyty. Jak jest pisarz, to musi mieć książkę. W wypadku na przykład Miazgi Jerzego Andrzejewskiego, to właściwie wszystko są książki z kluczem. Tak samo jest w powieści o Kadenie Bandrowskim, napisanej przez Lesława Bartelskiego. Natomiast jest oczywiście też sporo takich książek, można powiedzieć, autonomicznie istniejących. Trudno wymienić, bo to są rzeczy bardzo nieznanych autorów, zupełnie zapomnianych. Są też książki, które wprawdzie znajdują się w Polskiej Bibliotece Widmowej, ale tak naprawdę są książkami napisanymi, bo w innych książkach pojawiły się pod pseudonimami, czy też w formie parodii, jak chociażby Miś Węglosz, którym tak naprawdę jest Krzysztof Keller i jego dwa autentyczne tomiki. Tak, no zresztą Świetlicki i Dyduch, jako Marianna Świeduchowska, wydając kilkanaście lat temu powieść Katecheci i Frustraci, to większość swoich rówieśników z kręgu Brulionu w ten sposób sparodiowali. Mnie się wydaje, że warto było coś takiego zebrać jednak, ponieważ niekoniecznie musi coś z tego wynikać, ale... Ale zabawa przednia. Jest i zabawa, i jest też jakiś punkt wyjścia do może dla kogoś innego, niekoniecznie dla mnie. Ja jestem taki, co zbiera. To jest tak, jakby wymagać, powiedzmy, od nieboszczyka Kopalińskiego, żeby interpretował słownik wyrazów obcych. Osoby, które znają pana dalej lub bliżej, wielokrotnie widziały, jak wracał pan z plecakami książek z rozmaitych miejsc, gdzie pan je zbierał, i pan słynie z tego, że porusza się gdzieś pomiędzy literaturą głównego nurtu, a całkowitymi jej obrzeżami, czego przykładem też jest poprzednie pańskie dzieło Polska Fantastyczna, gdzie znajdujemy lokacje miejsc zarówno z tej literatury fantastycznej głównego nurtu, jak i zupełnych kuriozów. Pan zbiera kurioza. Co te kurioza mówią o centrum? Co one mówią o polskiej literaturze? To zależy, z jakiego punktu patrzymy na te kurioza. Bo być może to, co nam się dzisiaj wydaje kuriozami, bardzo niedobre romanse sprzed 70, 80, 90 lat, to właśnie był ówczesny główny nurt, który dzisiaj na przykład wcale niekoniecznie jest książką, ale jest dzisiaj powiedzmy telenowelą. No ale mówią na pewno o pewnej obyczajowości. Można bardzo różne rzeczy wysnuwać. Taki generator wyobraźni na pewno jest w Polskiej Bibliotece Widmowej Pawła Dunina-Wąsowicza, który był dzisiaj naszym gościem, za co bardzo dziękuję. Dziękuję. A my dziękujemy za interesującą rozmowę, którą przygotował Mateusz Matyszkowicz. Dodam jeszcze, że w leksykonie znalazł się również aneks w postaci kilkustronicowej Polskiej Filmoteki Widmowej. Są to zmyślone filmy występujące w polskich książkach, w tym zmyślone ekranizacje zmyślonych książek. No to sięgamy po niezmyśloną płytę. Jest z nami, proszę spojrzeć, Iron Maiden. Nic nie okłamałem w zapowiedzi. Płyta jak najbardziej realna. Płyta zespołu Iron Maiden i z tej płyty Speed of Light. Teraz zaproszenia dla Państwa. Proszę posłuchać, bo to zaproszenie na piątek na godzinę 19 do studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie odbędzie się nagranie audycji Cogito Ergo. I na to spotkanie mamy dla Państwa zaproszenie. Bohaterką spotkania będzie Elżbieta Herezińska, pisarka specjalizująca się w powieści historycznej z elementami fantastyki. Zapraszamy, proszę w tej sprawie dzwonić do Piotra. 2 2 7 3. 2 2 7 3. Zaproszenie na piątek na godzinę 19. Nagranie audycji Cogito Ergo. A w radiu teraz klasyka.

be the baby. Feel the rhythm all right till tomorrow night. Hey, hey, sweet baby, till the sun comes shining through. Polish Boogie Festival w Człuchowie w tym roku. Człuchów wcale nie jest na końcu świata. Tam się bardzo wygodnie dojeżdża. No a na miejscu to już cudowni mieszkańcy i wspaniali turyści, którzy przyjeżdżają na kolejne edycje tego wielkiego święta dla wszystkich miłośników Boogie Woogie. Wśród tych miłośników także znany Państwu doskonale Stefan Friedman w tym roku też zapowiada swoją obecność. Także będzie wesoło. Proszę przyjeżdżać do Człuchowa. Będziemy jeszcze o tym festiwalu szczegółowo Państwa informować, bo tam także będą dumnie powiewały flagi programu trzeciego. Tu Trójka właśnie jest za 23 minuty 11. Some dark everywhere. Nie będę mówił, kto to był, bo państwo doskonale wiedzą. Na dowód list pana Pawła, nareszcie Bonamassa. Teraz sięgam po płytę, którą jakoś tak do końca nie mogę się nacieszyć. To jest Robin Ford z zespołem, który czasowo przebywa w Paryżu. I have to forget it ładna płyta, jeszcze na nią zajrzymy. Robin Ford, zapomniałem dodać, że ten zespół, z którym czasowo przebywa w Paryżu, to zespół bluesowy, ale to chyba było słychać. A teraz jest za 15.11 w studiu Ryszard Jaźwiński. Fajny film. Festiwal filmowy Millennium Dogs Against Gravity. Ten festiwal w tym tygodniu obserwujemy, a ze mną w studiu kolejny gość, kolejny twórca, który pokazuje swój film właśnie na Dogs Against Gravity, Leszek Gnoiński. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. No i właściwie dzisiaj możemy powiedzieć światowa premiera kolejnego polskiego filmu. Tak, dumnie to brzmi, światowa premiera, ale tak faktycznie jest. To jest pierwszy pokaz filmu Fugazi, Centrum Wszechświata. Jest to film o klubie Fugazi, który istniał w Warszawie w roku 92. Istniał 11 miesięcy, została po nim legenda. Było to miejsce niezwykłe, ponieważ był to tak naprawdę pierwszy z prawdziwego zdarzenia klub rockowy. I prywatny. Myślę, w nowym kapitalizmie. Tak, w nowym kapitalizmie. Myślę, że w ówczesnej Polsce, nowej Polsce, to był taki pierwszy. No i z jednej mieszkańcom strony... Mieszkańcom Warszawy wystarczy chyba dopowiedzieć, że było to w miejscu dawnego kina WZ. Dokładnie. To było tuż po kinie WZ, tak, tak. To był ten sam budynek. Ja mam akurat bardzo wspomnienia, to jest taki trochę film wspomnieniowy dla mnie, bo ja wychowałem się obok kina WZ. Mieszkałem tam od dziecka i kino WZ to było takim kinem, do którego ja zawsze chodziłem. 90% filmów do roku 80. to obejrzałem właśnie w kinie WZ. To mamy podobne doświadczenie. Tak. Lokalne, tak. Więc mieszkałem tam Młynarska, Leszno, Żytnia w tym miejscu, więc kino miałem po drugiej stronie ulicy Leszno. I później, gdy zacząłem pisać o muzyce, to właśnie pierwsze recenzje były z klubu Fugazi, więc to jakby to miejsce, kino WZ najpierw, a potem klub Fugazi, bardzo mocno jest związane z moim życiem. No i dlatego też ten film, no ale właśnie, to jest niezwykła rzecz, bo łatwo policzyć. Ćwierć wieku temu, tak, niespełna rok istniał, tak, klub Fugazi, a jednak pozostała legenda. I ten film też to udowadnia, bo wypowiadają się w nim ludzie, którzy przecież bardzo aktywnie wtedy w tym klubie zaistnieli, przede wszystkim muzycy rockowi, bardzo znani. Tak, i to ciekawe, bo jakby wokół klubu nie było jakiejś tam sceny, to nie jest tak, że tam powstała scena, tak jak, nie wiem, CBGB, tak jak, nie wiem, Hybrydy w latach 80. czy Remont, gdzie scena punkowa powstała, tylko tam po prostu było miejsce spotkań, tam było mnóstwo koncertów, wspaniałych koncertów, polskich gwiazd, tych najważniejszych polskich gwiazd tamtych czasów. Ja pamiętam, jak przyjechała ze Szczecina stosunkowo jeszcze mało znana grupa Hej, to był chyba pierwszy właśnie w tym, tak, miejscu koncert Hej w Warszawie. Tak, to był w ogóle pierwszy koncert wtedy Hej w Warszawie. A, w ogóle. Tak. No, tak. I to było takie miejsce, wokół którego ogniskowała się scena muzyczna wtedy. I to było miejsce szczególne, wyjątkowe, właśnie ze względu też na to, że tam wystrój był niezwykły, bo jakby tam za ten wystrój wzięli się artyści. Prawda? Kain Mine, który był znany wcześniej na przykład ze współpracy z kosmetykami Missy Spinki, na przykład robił okładki płytowe. Czy Robert Brulewski, który też zaczął tam malować na ścianach swoje rzeczy. Zresztą Robert Brulewski jest autorem muzyki do... właśnie filmu, tak. Autorem muzyki, no, mówiłem Roberta do tego, żeby tam dał mi trochę tematów swoich, które nigdzie nie użył, no i dał mi tam kilkanaście tematów i no i oni świetnie brzmią w tym filmie i one nie są rockowymi tematami, to jest kompletnie inna muzyka, więc tu można poznać Roberta kompletnie z innej strony. Tak, bo to również dokument w pewnym sensie muzyczny, ale dodajmy, jak już mówimy o współtwórcach filmu, że są w nim także animacje doskonale nam znanego w Trójce Marcina Podolca, tak, bo to dwukrotny nawet finalista konkursu Talenty Trójki i w kategorii sztuki wizualnej i filmy. No tak, bo Marcin zrobił wcześniej komiks o klubie Fugazi i ja, myśląc o tym, jak ten film poprowadzić, pomyślałem sobie, kurczę, no jak jest ten komiks? On został przetłumaczony na 7 języków, ukazał się w 7 krajach, czy nawet więcej, no to dobrze byłoby tego Marcina namówić na te animacje, no i te animacje częściowo jakby są zrobione tą samą kreską, które jak w komiksie. I czasami tak stylizowane są i też częściowo tam gdzieś w tych animacjach są te fragmenty komiksu też, chociaż część animacji to w ogóle w komiksie się nie pojawiła. Więc to był też taki pomysł jakby uchwycenia tego i połączenia tego z tym komiksem Marcina, więc jakby Marcin też strasznie ważną osobą w tym filmie i to jest taki film, który jest częściowo właśnie animowany, ma świetną muzykę, jest dużo wypowiedzi, jest dużo archiwaliów, jest dużo dobrej muzyki, bo jest E.T. Love i Hulk jest... Jeszcze bym dodał jedną rzecz, bo poza tym, że jest to historia naprawdę niezwykłego klubu, to jest to też taki rzut oka na polską rzeczywistość, czy warszawską rzeczywistość początku lat 90. Tak, ja lubię pokazywać pewne rzeczy w jakimś kontekście. Nie można wyrywać takiego klubu z tej rzeczywistości, która istnieje. Szczególnie w tamtym czasie. W tamtym czasie, tak, no to tam mamy te początki kapitalizmu, mamy te łóżka polowe, mamy te szczęki pod Pałacem Kultury, no i mamy tą mafię, która w pewnym momencie wchodzi do klubu i Waldek Czapski, który uprowadzi ten klub, musi uciekać z tego klubu, bo się okazuje, że nie daje rady finansowo, bo musi większość swoich dochodów z tego klubu oddawać na ochronę, a ochrona nie chroni tak naprawdę, więc klub przestaje istnieć po 11 miesiącach od momentu rozpoczęcia właśnie poprzez to, że gangsterka bierze po prostu uniemożliwia funkcjonowanie klubu. Taki taki jest jego koniec. Wiele, wiele interesujących historii znajdziemy z przeszłości w dokumencie Fugazi Centrum Wszechświata. To dzisiaj. Dzisiaj jedyna festiwalowa projekcja w Warszawie, dzisiaj o 21 w Kinotece, tak. Ale już za chwilę kolejna, tak? Tak, 26 maja, czyli już niedługo, w odnowionym klubie Fugazi na Mińskiej 65 będzie taki zlot fanów Fugazi, bo ta społeczność Fugazi, która tworzyła ten klub w 92 roku, cały czas się trzyma i cały czas wymienia się zdjęciami. Napiszemy to w filmie również. Tak. I ona będzie miała taki swój wieczór 26 i tam będzie również pokaz filmu i będzie koncert Krzyśka Jarczewskiego, więc serdecznie zapraszam. Zdaje się, że jestem wolny i od 20 w Fugazi na Mińskie 65 zacznie się ta impreza. I tak to właśnie historia zatoczyła koło Fugazi Centrum Wszechświata. Z nami w Trójce autor tego filmu Leszek Gnański. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Za spotkanie. Dziękuję. Z Państwa gościem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. To może w uzupełnieniu zespół Hej. Świat. Żadnych dźwięków, tylko błysk. Na tarczę słońca luna naszła. Wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Pospadały liście z drzew, a ptaką zastył w dziobach śpiew. Koty wygarnęły psom, a psy ludziom, jak przy Wigilii. Jak przy Wigilii. Potem dzieci Boże poszły w śpiew, a czarcie syny wyrosło i gwałt. Nijacy wprost do pracy, jak co dnia. Prosto do pracy. Drugi i ostatni błysk i po wszystkim już nic. Na czarnej panoramie nieba końcowe napisy. A ty znasz mnie. Nie śpię, żyję, lewituję tu. Nie mam za co chwycić, nie mam o co oprzeć stóp. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. A pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie tak jak liczby pierwsze. Pomnożona przez tą pustkę, jak przez zero daję pustkę. Znasz mnie. Dzielę się przez siebie,